वो घड़ी भी हंसी घड़ी होगी, वो घड़ी भी हंसी घड़ी होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी, वो घड़ी भी हंसी घड़ी होगी। खुद खुदा ने उम्मत मुस्तफा बरी होगी, उम्मत मुस्तफा बरी होगी होगी, उम्मत मुस्तफा बरी होगी। देर करते नहीं करम में वो, देर करते नहीं करम में वो, मेरी चाहत में कुछ कमी होगी, मेरी चाहत में कुछ कमी होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी। तुम पुकारो तो उनकी रहे को, खोटी किस्मत अभी खरी होगी होगी, खोटी किस्मत अभी खरी होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी। तुम सरापा दुरूद बन जाओ, तुम सरापा दुरूद बन जाओ, फिर ज़ियारत हुज़ूर की होगी, फिर ज़ियारत हुज़ूर की होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी। उनके गम तुम पे कुर्बान हर खुशी होगी, जब मदीने में हाजिरी होगी। جل سکیں گے نہ ظلمتوں کے دیے, جل سکیں گے نہ ظلمتوں کے دیے آ گئے آپ روشنی ہوگی جب مدینے میں حاضری ہوگی. بات بن جائے گی نیاز کی, بات بن چشم رحمت جو آپ کی ہوگی, چشم رحمت جو آپ کی ہوگی جب مدینے میں حاضری ہوگی. ہوگی وہ گھڑی بھی حسین